أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى لفديت ينبتن بر الله جل جلاله. Allahun e falenderojmë prej ti i falje dhe udhëzime, kërkojmë ndërsa salavatë dhe salamat për shëndetit më të plota dhe më të pastër të mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave tona mbi komentimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa taala. Kemi ngellë në surën e Al-Baqara të kajeti 207 i kësaj surëje, ku përmendëm se Allahu te bareke ve teala pas përfundimit të farzit të pesë të islamit, shtyllës e pesë, haxhit, e bën një lloj ndërprerje, ta quajmë pushim mes temave, pastaj kalon prap Zoti jon te bareke ve teala në juridika të tjera, në dispozita të tjera, porse në këto ajete nga ajeti 204 i surës El-Baqara deri tek ajeti 214 ka një lloj shkoputje të temës që Zoti jon te bareke ve teala me na e kthen fuqin apo na e jep një lloj ndërprerje të asaj barreje të madhe të dispozitave, duke na tregu diçka nga çështjet e shpirtrave të njerëzve dhe të kategorive të njerëzve. Do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala në pjesën e ngelur të ajeteve të cilat janë shumë të rëndësishme, sidomos ajeti 208 i surës El-Baqara, i cili ajet zënë një pozitë të madhe në mesin e muslimanëve dhe në mesin e ulemave të muslimane, për shkak se flet për një lloj problematike kyçe të fesë Allahu te bareke ve teala, dhe është hyrja në islam tërësisht. Hyrja në islam tërësisht pa manovruar me ato që ka neve në përshtatë dhe ajo e cila nuk në përshtatë. Para se të vazhdojmë të dëruan vezër, shojmë edhe një gjë shumë interesante në Kur'an, dhe kemi përmenë se Allahu Gjele Gjelaluhu është argumentuar se ky libër është i Zotit, se në ta nuk ka kundërthënje. Se në këta nuk ka kundërthënje. Ta një përshemë vezër, kush është të përcjel me mushaf apo me telefon, le ta bën një krasim, ndërsa ju e dini se e përmendëm disa herë, se kjo sure ka zbrit dikun 10 vjet. Ka zbrit për 10 vjet. 9 apo 10 vjet. Dhe për 10 vjet kanë zbrit këto ajete të shkoputura në interval kohor. Pra ka zbrit një ajet, pastaj ka zbrit një tjetër, pastaj një tjetër, 286 ajete, pastaj ja ka rendit Zoti jon te bareke ve teala këtë sure, dhe këtë sure kur e lexon, ti e lexon se e ka zbrit dikush i cili nuk i ka përcjellë ngjarjet. Nuk i ka përcjellë ngjarjet, por e ka sjellë si një tërsi, dhe kjo është prej fakteve të Zotit te bareke ve teala. Tani përcjellën vezër prej ajetit 203 deri tek ajeti 206. Mfalni, ajeti 204, 205 dhe 206 thamë se flet për rënacakët apo munafika, dhe djetar ka thonë kjo është një term. Tani këtha univezën në surën El-Baqara në fillim, që ta shihni se ky Kur'an vezër është zbrit nga një qenje, nga një qenje e vetme, dhe është Allahu te bareke ve teala. Në fillim të surës, në ajetin 8 e të poshtë, Allahu Gjele Gjelalu u fletë për hipokritat. Dhe do të gjesh të njëjtën që e ka thonë për hipokritat këto, fillim, e ka thonë të ajetit 204 në surën e Baqara. Dhe këto ajetit dhe nuk kanë zbit një interval kohor njëra pas tjetërës, po kanë zbit pas shumë ngjarjeve, tronditjeve, belave kështu me radhë. Si kanë thënë dietarëve, kjo argumenton se kjo fjalë është e Zotit Xhelel Xhelalu. Ja, për shembull. Për shembull, vetëm neve me kalimin e kohës, me raportet e ndryshme ndaj njerëz, me njerëzit kemi qëndrime ndryshme. Për shembull, nëse neve na beganiset me dikan muhabeti, mund të supozojmë se kjo njëri mirë, apo shprehim lëvdat për ta. Pastaj nëse ne shohim në një rast tjetër, në diçka tjetër, apo mund të ndrojmë në këtë mesele. Me thonë, kanë kanë burri mirë, po stash të mdokët, e kështu më ratë. Pra në basë levërdive tona, ne i shprejmë edhe mendimet, apo? Dhe kjo është normale për njëri u dhe zërë, sepse njëri nuk i të gjëra. Mirë po, shikoni dhe zërë, me përpikëmërinë më të lartë, është përshkrua një kategori e njerëzve me të njëjtë të cilësi pa ja huq asnjë send. Vetëm se është ndryshuar formulimi, që të jetë më e kançme për shpirtin. Dhe kjo është prej laramanis Kur'anit që e shpreh me ngjyra të ndryshme, formulime ndryshme që të jetë përveshin më e kançme. Ndërsa shikoni vëllezër, pra këta po ja lë për të shtëpia kush don më e vërejt, se kjo është për mrekullive të Allahu xhelel xhelaluhu se e shpreh të njëjtën. Dhe kjo vëllezër argumenton se pejgamberi alayhis salatu sallam nuk ka hise në germa të Kur'anit as në zanore. Çka as në zanore? Se s'ka mundësi një qenje njërzore me e shprej për njërzit pas kitat një belave që e ka ndonë në jetin e ti me e shprej të njëjtën pa jashtu dhe pa e paksue. Këta e banë vetëm Allahu te bareke ve teala. Andaj, ajetet 204, 5 dhe 6 në ajetet 8, 9, 10 deri të përfundimi çështjes së munafikave lexojmë vëzër të shpia, pra 8 e për të poshtë dhe pasaj 204, 206. Çka do të gjeni të folur me munafika? Njëjtën temë. Çka ka thonë këtu? Ka thonë këtu. Dhe kjo çfarë argumenton vëllazër? Se këtë Kur'an e ka zbrit Allahu xhelel xhelalu. Nuk ka thonë ta shpendroj mendimin. S'po mendoj më çështë për munafikat. Këtë a thot njëri. A Zoti? Zoti nuk e thot. Andaj vëllazër, një prej mrekullive kuranore është përcjellja e harmonisë së Kur'anit. Një prej mrekullive kuranore është përcjellja, pra ti lexon Kur'anin dhe përcjell. Apo thot një surën Ali Imran njësoj si surën Al-Baqara. Apo thot mas 17 surave njësoj. A ja hush dikun? Do të thon për shembull, tash pritni pak çtu zinaja, ju kum thonë 3-4 haram, po çtu s'ka. Për çfarë arsye vëllazër? Se është tenzilun min al-Azizi al-Hakim. E ka zbrit këtë Kur'an i forti, i cili s'ka drojn kurkujna, dhe është i urt. Apo andaj vëllazër, për e gjëra që kam mendë dietarë është edhe harmonia e ajeteve kuranore në një tematik, madje edhe në të brendshmet e njerëzve e ka shprehtë njëjtën. Edhe të brendshme, se ti jashtë mund të shpreh thon për shembull dikujna je i zi. Edhe kur ti afrohesh tu, më fal, mua e pas na pas një plumë që të nsi ti kokë i bardh. Ama për të brendshme, kur thuash për dikana ajo i prish në zemër. Apo Allahu xhelua një flet. I ka thënë fillim surës Al-Baqara, këta janë të prisht. Edhe në përfundim të surës ka me të prisht. Nuk ndryshon te Zoti xhelel xhelalu. La yubaddalu al-qawlu ladai. Ka thënë Zoti on te bareke ve teala, te un zndron llafi. Zndron fjala. Andaj vëzë kjo është për mrekullive që ka marrë dietarët në kët kontekst. Tani vëzër vazhdojmë me ajetin ku kemi ngel tek fjala e Zotit te bareke ve teala 207 i surës Al-Baqara. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardati Allah wallahu raufun bil ibad. Fa Allahu tebaraka ve teala, dhe për njerëzve ka që e shesin vetveten e vet duke kërkuar rizallokun e Allahut. Wallahu raufun bil ibad. Allahu është shumë i butë me robërit. Vëzhgo. Edhe ky ajet ka lidhje me fillimin e ajetit. Tani, me ditonë gjatë këtë punë dhe se shumë prej gjëra që ne në Kur'an i lexojmë i kalojmë si përfatësisht dhe nuk me nëzirë kajmakun e Kur'anit Allahu të barek e vëtjala. Shqipënë dhe zërë thëtë Allahu gjeluara ka prej njëzë që e shesin vetën për Allah. Komplet tërsine nefsehu, ketë vetën e vetë për hirtë e Zotë i gjelë gjelë. Tani parashtrojë një pytje, si mundët një njëri me eshit një diçka për diçka shka se shef? Ti kur e shet një tasë, dhe denar, ato dhe denar i merë. Ke shqit diçka shake, qka prejkët me diçka qka prejkët. Mirë, me shqit komplet vëtë vetën tane, me vdekë për rritë të Zotë i Gjellë Gjellalu. Komplet, ja ke dhanë Allah u gjithë, qka të du shbanë me trupin temë dhe shpirtin temë. Mirë, kjo pjesa e shqitësit, ku është blerësi? Allah u thotë, u aminë në nësi me jeshëri në fsehu, ka për njëzë që e shesin vetën në kërkim të rizalokut Allah. Mirë, gjithmonë, shqitje dhe blerë, qfar ka? Shitësi e jep, blerësi e merë. Mirë, këtu shitësi është njeri, e ka shitë vetën për Allah. Ku është blerësi? Tani po flasim me gjuhën e këtë njerëzve, jo atë besimtare e di, Allah u gjellu ala. Mirë dhe zë, si lillet kjo me fillimin? Shko prapë curën dhe bakkara në fillim. Elif, la, min. dhalik el kitabu la rajbe fihi hudellil muttakin, alledhine ju minune bil ghajbi. Elif lamim, ky është libër në të cilin s'ka asni më dyshe, dyshim, njëla ketësi, është ullëzim për të devotshmit. Ky është i devotshmit që e shetë vetën, për i të Zotë i Gjellë Gjellalu. Mirë, pala shqitëse, njëri, pala blerëse, alledhine ju minune bil ghajbi. Qa kemi thonë vëzër në fillim të ajeteve atje, ata që ka e beson nga ibin, kush janë? Ata që ka e besojnë Allahun, pa e pa. Pra, pala shqitëse, që është njëri, e shetë vetën për Zotë, pala blerëse, plët për njëzve, andaj pasaj nuk mundu me kuptu dhëtë që ka boki njëri. Ka boki njëri se ka shqitë vetën për Zotin të bare kjo e tjara. E tani ku është nëse shofë, në njësë nuk e shojnë. E Allah dhëtë, po këta kam besu nga ibë. Kjo e ka besu e Allahun, sikur është duke e pa. Apo? A në lezër, prej gjërëve që e kam përmejnë djetartë në qështën e Kur'anin, kanë thanë, Kur'ani gajbin e ban shahade. Gajbin, atë qka shifët, ta jep, në ofertë, sikur je duke e pa. Apo? Sikur që tha pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, hadithin e gjatë të Gjibrailit, që kur u pyt nga ana e Gjibrailit, qka është ihsani, gjëja më e mirë qka mundet me bëni njëri, qka tha? Me adhuru Allahun sikur je duke e pa. Sikur je duke e pa. Kjo më e nalta. Pak më poshtë, thas nëse se sheti, aj qeftije. Tu dhijat janë gajbë. Tu dhijat janë në gajbë. A në dhe zërë, nuk kemi mundësi me bo akt me Zotin nëse grithët gajbi. Pak me të grithë gajbi. Por shemull, ti thune besoj Allahun, me lekt, lidhën e kiametit, logarin. Kitë këtërsi e besimin në gajbë, pak më tu me e kapë turbulenca, ti anis nuk e nënshkru në mirë. Apo? Sa thu që në atë dosë shka ti thu ku është aji, shka blenë pi muhe, në atë dosë drillë dora. Andaj ti shef njërës dhe singurojnë mësë me punu për Islam. Pse? Se thonë nuk pesho ku, ku tja djadhanë. Por shemë njeri falë namaz, vëzër. Falë namaz. Një namaz, dy namaz, të namaz. Nëse dikush e shek shtu, pi atinë që ka zbesojnë nga i fare. Thot mirë, që këtë punë që ka e vanë ti 5 herë në ditë, e qëto harameve që mënohësh mi urujtë, ku është ti pagunë dhe o ti në funë? Pse jetë e bloku që ka që jetën? Mësë më kanë prania e besimit fuqishëm nga i, që ka i thua? Ku është pagunë? Sa është më rëndësi lezër me mësu imanin? A në shiko, mësë ti ajeti lezër ka ardhë ajeti islamit. Mësë ti ajeti, minjer ajeti 208, ka ardhë ajeti islamit. Pse? Sepse po nuk u kuptu islami në thelbin e vetë, në zemën e vetë, në ajkën e vetë, atër njerëzit do të ngurojnë dhe kama nuk hecë, vëzër. Kama nuk hecë me një vend që ka është duke u friksu se që ka atje. Nëse ti dikush të të mësojtë atje se ki me pësue, kama nuk hecë. Deri sa të sigurojsh se rruga është të qeltë. Deri sa të sigurojsh se s'ki mu dëmtue. E si ka mundësi, vëzër, dikush nuk investon në imanin e ti nga i dhe ja merë menja pasaj se do të punon për Allahun Gjellë Gjellalu? Apo? Ska mundësi. A në gëzër, imani nuk është fjallë, që ka thënë Hasan Basriu. Lejsel imanu bit të menni. Ka thënë nuk është imani me fantazia. Kam qefune. Unë e du. Jo. Ka thënë, mirë po imani është, ha, që ka zefel në zemër ven, edhe vërtetot me punë. A në nga përshemë, sot shojmë, si do mos të botin e rjetëve sociale, se njerëzit i apin zor shumë, dhe zër. I apin zor pretendimet mloja, e kështu më radhë, sa që vallaj, mu paskon imamat e mloj, madje sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ishin çudit për pretendimeve tona. Qëfar jetë ne jetojmë, qëfar raporte kemi në jetët e përditshme, dhe qëfar ne pretendojmë. Ishin çudit ata. Ishin çudit se si kemi mundësina me hormonizume, se qësa shka pretendojna me jetën tonë përditshme. Rrejnë, mashtrime, manipulime, mosbatim të fejtë se Zotit Gjellë Gjellalu në nivellet qumta, apo ngecje në farzët e qarta si namazi, e kështë më radhë, mos flasim në për trektia që ka bojnë njerëzve, në pasuri, shikime haram, dhe ketë këto bashkë, në prapë bomi këshë, hytës janë këto. Në prapë jena që aty pari të ushtime, Ebu Hanifën, Ahmedin, apo bile në jarë, Allah i falë sa të shumë kanë nga buë. E kjo vëzër, kjo shtudia njerit. Se si i mledhë mes kontradiktave nuk i ndinë. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu vëzër e pruni se kjo njeri e shetë vetën për Allah, si e shetë vetën për Allah, kush për e blenë? Zoti. Qka tha Allahu Gjellalu vëzër? Wallahu rauf. Allahu i but. I but. Qka tha mon i but vëzër? Ka thanë disa prej djetare. Allahu më i mëshirë që më shme robin, kush lohët në varë. Allahu, mas shumë të që zbrat në mëshirë për njerin, është kur të vinë me laqët, që i ka caktua ato ligjë, mi amor shpirtin, që ati mas shumë të i thotë, mëshirone, besimtarë, Allahu na mëshirofë. Andaj, që i ka dhe kjo nuk ka punë hajgare, kjo nuk ka punë në muhabetin, ata shmune mu zbukuru sa të dush, me fjalë, me zhlise, me kujtë diqka, me gjepura prallat sa të dush. Facebook mune është mu kalëzu si Khalid ibn Walid, Amr ibn Asi, mirë po, realiteti gjithmonë e qëtë të fabrikuar në jashtë. Apo, së mune është ti tankohën me të njëtin material, falc, ketë mi mashtru. E mashtron me një material për një kohë një njëri. E mashtrian me një material për një kohë disa njerëz. Me një material, gjitha kora, gjithë njerëzit, s'ka mundësi. Sepse altani falc, ku të venet altangjia, thot, ka dalë, të unë të shkon kjo. E ku të dalë në para Zotit? Te e mashtru, 1, 2, 3, 4, 5. Kur dirqë para me lashe, të unë të shkon, të unë të shkon mashtria. Beri fakte. Andaj ka nënë djetarët, Wallahu rauf, Allahu i but, pse i but, dhe zër? Në njeri cili ka dek për i të Zotit Gjele Gjelalu, atër Allahu Gjele thot, mosu tut, se do të pres me mëshirë. Andaj, Omer Khattabi, para se me ndru jetë, në mon, nga se ka qeni therrë me thikë, edhe ka ditë se do të vdes për jasaj të therrëre, i ka thonë gjallit vetë Abdullahut, uaj hak, në mon, kësh prej arabe, edhe për gdhelës edhe qërtuse, ka thonë mjerë për tyje, në gjitë ma faqen, këtë më vendosë është në vorë, në gjitë ma me guri, vëna ma faqen, në guri, ka thonë, ndoshta Zotin më shiron. Për kësaj skene, këtë ma dhësh, faqen guri, ndoshta në Zotin më shiron. Ne ka thonë djetarët, Allah është i but me robrit, kur të vendosën pozita kriz. A ka ma kriz njeri që kalon, se sa ku të vendosën varë? Ska. Dhe sa ignorant dhe gafil dhe mos përfilës, është një njëri që e di që s'ka qara pa u fut në vorë edhe i kesh. Busë qesh, rirahat. Apo? Ne tani s'po thiri mu më rol, po atë shëtësimin ma e mrejnë atje. Atë shëtësimin ma e mrejnë atje, si kur që thamë për plot prej tabiinve dhe tabiinve, imamat muslimanve, se para se më ndru i dhezër, kër ja ka bot diagnozën mjeku që i ka thonë, gjaku i këti njërit, është tërturu me shqetsimet mloja. Gjaku që ti, ka na tërturu me shqetsimet mloja. Ska me të rahataj, shpirti i tina, e din se qëfar bare ka bajt. Andaj, Zoti është i but me robrit kur, kur të vendosën, kur të vendosët në varë, e lusë me Allahun që Allah të na mëshirën të gjithë në ato momente. Andaj, kjo është për jasë që ka mërën djetartë në kontë kontekst. Tani, lezër, ajeti tjetër, kush atë të përcjellë me telefonë, shumë rëndësi, ajeti 208, është ajeti i kanë gjithë djetarët i islamit nga se thirë për kuptimin e islamit qartë. Qëfar thëtë Allahu të bare kjo e tjera? Ja e juhe ledhine amenu udhullu fi silmi kafeten wala të tebi u khutuati shëjtan innehu lakum aduun mubin fa in zeleltu min ba'di ma gjaët kumul bejinatu fa'lemu enna Allahe azizun hakim. Sadak Allahu l'Azim, të vërtetën e ka thonë Zoti jon, te bareke ve teala. Çfarë thotë kjo ajë vezër? O ju të cilët keni besuar. Udkhulu fi silm kaffa. Hini në silm. Silm është Islami. Silm është Islami dhe dorëzimi para Zotit Xhelel Xhelalu. Pra hini në Islam kaffatan. Tërsisht. Tërsisht ka ardhi kuptime që do ta shohim. Tërsisht i pari kuptim është komplet ju. Këtë qka jini, komplet hini në islam. Dhe kuptimi dytë i cili është i vërtet, ma i sakti, dhe nuk kontradiktohet shumë me tjetërin, por se synohet me këta jetë, kjo ma ana, hini në islam, komplet në islam. Pra jo ju krejt, po ju qka doni me hi. Edhe pse thirja është për krejt, kur të hini në islam, hini komplet. Po mos e shtin vesh një pjesë, e një pjesë me mbajt jashtë. Jo, hini në islam, në tërsi, pra përfshi ju prej islamit. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, wala të tebiu khutuati shëjtan. Dhe mos i shkoni pas hapave të shëjtanit. Khutuat, apo khutuat, disa krajte, është hap. Hap, i thojnë, kur ti hec ka dale. Një hap, dy hap. Mos i ndjekni hapat të shëjtanit. Vërteta është për juve armik i hapur. Dhe kemi për nejë dhe zërte fillimi i surës El-Baqara, te manaja e fjalës e'udhu billahi minash shaitanir rajim, sa kam parmen djetarët, se në armicin me iblisin s'ka kompromis mes njeriju dhe iblisit. Për shembull, Allahu Gjele Gjelalu në Kur'an kur thirë për mizbut armicit me njerëzit, qëfar thot, jep sadaka, këtheja me të mirë, silu mirë, busqeshu, trajtoje but, kjo e zbut. Kjo e zbut armicim, pse? Sepse në bazë brumi i njerit me një, brumin e njerit, sa do që ti të armicia mund të muzbut, dhe është një brum. Ndërsa armicia e njerijut me iblisin, së mund të muzbut. Por shemu, që ka përmenim nuk e thirin, fillim atje kemi përmenim, nëse njeri thot, o iblis, kushtimisht tanë, o shejtan lem rahat, asë ngutë, asë mësë ngutë. A mund është shtu? Allah thot, innehu aduun, innehu lekum aduun. Aj për juve, është armik i haptë. Që të mund e mënik? Aj e ka ekspozu armicin edhe para zotë, ka thonë, qëto të ademit që a i të kriju, ketë kam i divjuhe. Edhe së nënshkruju në kompromis me ta. Sigur që mendojnë plot tani. Apo? Se mendojnë se me teoritë e shejtanit mundë me shkujt një loj kompromisi. Asë se nguci, asë nuk nguci. Jo, s'ka mundësi. Këta mundës me bo me njerin. Mirë po, me shejtanin, s'ka mundësi me bo. Apo? Pra gjithmonë, me shejtanin e kivish një raport. Harb, luft. Dhe kjo është vezër, prej nasihateve më të mirat zotit. Prej nasihateve më të mirat zotit që kam përmend djetarët në këta jetë. Innehu lekum aduun mubin. Kur pi për parat ka zonë, qëta e ki armik? Qëta e ki armik? Sikur që ka kriju zotit Gjele Gjelalu në egzistencë, gjëra fizike zëndrohen ato, nuk tjetërsohen qenje tjera. Helmi, helmi, që e dëmton organizmin e njeriut. Apo, nësa ajo në përmbajtjen e vetë, është helmuse, asaj miknu rukje zëndrohet. Mi thonë këshire, unës jam të të pi për helm, për diçka tjetër, ajo zëndrohet. Ajo e lunë veç rolin, qka ja ka thonë Allahu Gjele Gjelalu. Ma shumë se këj ligjë, është iblisi. Iblisi nuk pranën mardheshje, armë pushimi me njerin. Mi thonë, sot e këtë lirë për mua. Sot e këtë lirë për mua. Sigur që mori njësë prot pushim, apo? Munon dhe mori pushim. Thot, sigur që jam plot për njerëz, apo? Ramazan, u falëm, u lutëm, tash një më të muj, ku një më të muj? Këto sigur thonë dhe me, tash në të nëve pak rahat, pa i sule rahat. Iblisi kërka nuk e le rahat, dhe zërë. Dirë sa tash ti në zjarë. Dhe zjarë jo për do ditë, për gjithmonë, Allah unë arrujtë. Andaj që këtë dhe Kur'ani, a është e rastishme kër Kur'ani thot dhe shumicën i njerëzve ka po ka veti? A është e rastishme kër Allah u thot wala qad saddaqa fihim dhannu iblis? A është e sakt, a është e rastishme kër Allah u thot a shejtani e realizoj supozimin e vetë mi njerëzve? Shumica i shkun pas. Shiko sot në bodë dhe zërë. A i shkun shumica, a pakica? Shiko, ma djenë në shëqëri në ku jetoj na. Si shëqëri muslimane, ti e gjenë se sa është pështir një njeri me e formu dhe me e ndërtu në baza islamet shëndosha brenda dhe jashtë. Shumë e pështir është. Ma djenë lejtë të tjerët këshyre vetën. Sa ti di për mirësit e islamit, mirësit e imanit dhe kur t'janis me mizbatu ato, e gjenë se që ishtot Muhammed Kutbi Rahimehullah shumë për njerëzve, kur janë ullur, thot me dasht një tavolin të madhe, qona e kapje shkuni e hipin bindor. Thot, mes zbatimit të pretendimit, është veç mu që me provuhe. Apo? Që veç provuhe këshire? Kape. E ma është se, ajo shka te ke kriju një imaginat me tavolinën së përshtatat, po ku mo me fejën e Zotit? Dikush kujton se unë me duk me e kam, që ta kur du e baj, përse në banë. A dhe dhe zë shikoha Allahu te bareke ve teala, çfarë thot? Innehu adu, innehu lekum adu mubin, atë keni armik të hapur, së pranë marrëveshje. Pas e thot, fa in zeleltu min ba'di ma ja'atkum ul bayyinatu, e nëse ju rrëshqitni. Zelel, i thojnë, prej zavalit, ku lakon diqka. E arabt i thojnë, zelle, kur ka ma lakon edhe rrëshqet. Pas ta ish përdor për devijimin. Kush do që rrëshqet, apo lakon nga e vërteta, i thojnë, i ka rrëshqit kama. I kanë rëshqit kama. Thëtë Allahu të barek jo e tjara. E nëse rëshqitni, min ba'di ma gjëhet kumul bejjinatu, pasi që u kanë ardhë juve argumentet e qarta, fa'lemu dijeni se Allahu është azizun hakimun. Është shumë i fort dhe është i urt të barek jo e tjara. Tani vezër të përnejmë disa prej fjallëve të ulemave në këtë ajet, pas ta i këthejmë ajetit i cilin a ka ngell, ajetit 210 i surës El Bakara. Pra tani do ndalim me ajetin 208 edhe 209 të surës El Bakara, për çfarë ka zbrit, kujt i ka zbrit dhe çfarë është manaja në fjalët dhe gjuhët e ulemave. Sa i përket ajetit të parë, ojtët se të keni besuar, hinin në islam komplet. Kjo ka zbrit, apo është komentuar nga ana dietarëve në katër mendime. I parë është i sakt, tjerat hin, domthon, përfshihen ta, por synimi i ajetit është mendimi i parë. Mendimi i parë është kështu, kanë thënë dietarët, ojtët se të keni besuar, hinin në islam tërsisht. Pra, ju shka keni thonë, besuam, hinin në islam tërsisht. Pra, punoni me të gjitha ligjet e islamit, pa përjashtu asë një ligjë në bazë të mundësive të juve. Pra, fillimisht me islamin, raporti dhe zërësht, i pranoj të gjitha. Pastaj shëriati ty të shfuqizon, apo të shkarkon, apo të arsyeton, pasi ta kishe pranu, tërsien, nëse ti s'ki mundësi. E nuk ka mundësi në islam mu të rejtu, unë e thotë s'muj, a në senë s'ki nuk e vranë në fejën. Apo? A në e përshimu kjo vlenë dhe zërë për çdo ligjë. Çdo organizim, çdo sistem, çdo raport ndër njerëzor, të pranën me të arsyetu pasi ta shohë orvatjen, përpjekjen. Apo? Prindi arsyeton atë vlat i cili përpjekën, mundohet. Pasi ajo që ki po mundohet me e zbatu, ata i thotë tamam ti çka ki ku drejtin. Dhe pastaj e shkarkon nga ato që ka mundësi mi bajtaj. Mirë për nësaj, pi fillim thotë smuj me bo. A dhe më prindi, sa ti thoje, bëje, a i thotë smuj. Ja, s'ka mundësi. Ti një arqu provoje. Sa mundësh? E këtët Allah u gjelluara. Ojtë e se të keni besuar, hinin islam tërsi, me kitë islamin punoni. Ti një jetë bane me kitë islamin me punuar. E pastaj të s'ki me mujtë, ta me bo. E dhe Allah u e din. Andaj pastaj, tolerohesh. Pastaj, tolerohesh. Kjo është mendimi parë dhe kjo është mendimi sakt në këta jetë. Mendimi dy dhe zërë është, ojtë e se të keni besuar prej tharve të librit, krishterë dhe jehudi. Ju të cilët i besoni Allahut në atë besimin që ka ju e kini. Ata, ne edhim se jehudi dhe krishterë dhe zërë, kanë baza të cilët kanë qenë për pejgamberve, Musaj dhe Isau, pastaj kanë degradu, kanë deviju, dhe i ka shtrëmbruar faktit e Zotit e Barek e Vëtjala, dhe ju kanë mbet një pjesë e imanit. Thotë Allahu Gjellewala, oj të cilët keni besuar, është komentu me këtë komentim, prej i tharve të librit, nëse donim ju pranua jo pjesë e sakt të besimit, hinin islam komplet. Pra Allahu me këtë ajet, disa djetarë kanë thanë, Allahu i thirë krishtarë dhe jehudit, nëse doni, sa do thonë e i besojnë e Zotit, i besojnë e disa për nga mërëve, apo disa për e tërë i besojnë kitë për nga mërë posë Muhammedi s.a.s. Eksumerat, jehudit i besojnë disa për e nga mërëve disa i mëhonë, si Isën e Muhammedin a.s. dhe pastaj devijimet kanë redhë vargë historie. Apo? Atër dhëtë Allahu gjerë, nësa atë pjesën që ka e kini të sakë, do një Allahu mi u shpërbli për ta, dhe mësë mi u dënue për pjesën e shtremt, hinin islam komplet. Hinin islam komplet. Pra, pranone, fejën e Zotit të bare kjo e tjara, në tërsi. Kjo është mendimi dytë, dhe nuk gjendesh me të pari. Pas e ka nënë disa për të tjerëve nga ulemat, mendimi tretë është, ojtët se të keni besuar. Hinin islam, me zemrat e juve dhe trupat e juve. I kjo pse ka zbit vezër? Kjo ka zbit për me i thirë hipokritat dhe me i thirë ata të cilat nuk e kanë kuptu se islami nuk është veçëm organizim i jashtëm, por është organizim edhe i mrendshëm i ahiretit. Disa kanë mendue se Muhamedi a.s. mirë po organizon jetën, mirë po din me i drejtu e gjërat, s'po ban zulum, pasurin e ndon me të drejt, fukarat i don, pasanikat nuk i mbi vlerëson, zulumin nuk e le, dhe kanë thonë, t'him me këtë. Apo, t'hina me këta. Kjo ju ka ndodhë disa prej bedeuive. Ju ka ndodhë disa prej bedeuive, kanë thonë, qëkullat e Muhammedi s.a.s. nga se mirë për qënë punën këtë. Apo, dhe kanë mendu se islam është vetë që e me ishku pas këtina. E Allah ka zbitë të ajete, ojte se të keni thonë se besojna. Hinin islam komplet. Në mërash për një, kjo nuk është, nuk ka arë Muhammedi s.a.s. veç me ja regullu njëz e parët. Me ja regullu e këtë dunja. Jo, ma shumë ka arë për ahiretin, por se ahireti matët me regullimin e kësaj bote. A dhe kjo është mendimi i tretë dhe mendimi i katërt, i cili nuk vjen dhe gjithashtu me të parin, ka ndonë disa prit ulemave, ojtët se të keni besuar, rrinin islam derin fund. Pra, hinin islam tërsisht, rrinin islam derin fund. Si me arritë tha, duke punin e ti. Pra, uthbutu alel islam, rrinin islam dherin fun, si kur fjallë Allahu Gjellë Gjellalu hu, ja ju helledhine amenu, tekullaha haqqa tukati, wa la temutunne illa wa entum, muslimun. Ojtë se të keni besuar, tut ju një Allahu. Qish ka haq Allahu me ju tut, dhe mos vdisni, pos duke qeni musliman. Mirë. Allahu kur thot, mos vdisni, pos duke qeni musliman. Qka po kërkom për teje? Ti ku e di që shkime dek? Allahu në lusë, Allahu na mundëson me vdek si musliman. Me imam prej mrejnda dhe me imam prej jashtë. Mirë, që shta dim na, si muna parafërsisht me dit, se si muna me dek për islam. Qikohet dhe, kjo ajeti dhe ajeti tjetër. It të kulla haqka të kati. Tut ju një Allahot, që shi meriton mu tut. Atëherë, ti tutut, një njëri që ka tutut prej Zotit, Allahot nuk e lena dhe. Edhe kjo ajet dhe zër, komenti 4, nuk vjen dësh me të parin, është rrinin islam. Sepse vetëm në islam, dhe vetëm në fejnë e Zotit Gjellë Gjellalu e kini shpërblimin, e si me nejtë o Zotë, si ta di unë që ta siguroj funin, që ka ndonë djetarët? Kefe, mundëju ti komplet me e zbatu fejnë Allahu Gjellë Gjellalu, atër Allahu të bare kjo e tëra ta mundëson me jetu. Si shka arë disa transmitimin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pësa dithi është i diskutushëm, ku ka thonë alaihi salatu e selam, si tjetë që shjetoni ashtu vdisni. Kjo manaja, hadithet është sahih, dhe së në aspektin e saksis dhe të pengamberi alej salasam është i diskutuar, si të qoftë, si ta dim nëse funi si na vjen, që shme jetu, që shjeton. Ajë cili e qon jetën raki, është fështirë Allah o mi amor shpirtin sejde, apo në vendet moralshme, apo vendet bamirsie, apo, dhe ajë cili është i lidhë për gjamin, dhe i lidhë për islam, dhe i shmangët harameve, dhe mundot me jetu islamin, kadra istitaati i saka mundësi, a ka mundësi ki me dek të vjedh? Së mundët. Ska mundësi. Se? Sepse Allahu Gjellalu është më i mëshirshëm se sa me trajtu kështu robin. Pra, qysh jetoni, qështu kini me vdek. Pra, Allahu Gjellalu thotë këtu, hini në islam komplet, me shprejës me nejtë në islam dhe din fund. Sepse ajë cili, mundot, doon, me morë dhe shpi islamet, ajo që ka i përstatët, a mundët ki me dek në islam? Ska mundësi. Kjo është bezër kuptimi përgjithshëm i këtij ajeti se ne kam përmendur dietarët në këtë kontekst. Pastaj kam përmendur shumë dietarë dhe ka fjalë të shumta, por se do të mundohemi me dhënë një rezume, cili është domthonë koncepti i këtij ajetit, pse ka zbrit dhe për rregullimin e çfarë ka zbrit. Tham ka zbrit për mi forcu muslimanët, mi u tregu se ky islam është për tërësi dhe nuk është për copa dhe se duhet me nejtë këtu deri në fund. Po kjo është jetë. Nuk është të mund hajgare. Tani dhe zemë në jetën që ka jetojnë ana, prej kohës të devijimeve që kanë filluar nga gjeneratat e hershme, deri mësot devijimi ka morë për masat shumë të fuqishme, prej devijimeve mëtë liga, që mund t'i përmenjë dhe zërë, është përkufizimi islamit në disa prej riteve fetare. Dhe kjo vëzër është tamam si shka thonë pejgamberi jonë sallallahu alaihi sallam, se ju do t'i ndjekni hapat e krishterë dhe jehudive. Njerë ka thonë, ju do t'i ndjekni hapat e tërës kanë qenë para juve. Sahabët ka thonë, ja Rasulullah, para neve, krishterë dhe jehudit, ka thonë kusht tjetër? Kusht tjetër, ata janë ata sët do t'dominojnë dunjajën. Andaj ti i gjenë se krishterë dhe jehudit, sidomos të krishterët, e kanë të përkuvizuar fejen vetëm në disat rite fetare, dhe sa jetën e organizojnë me organizime tjera. Kjo vëzër ka ndodhur dhe muslimanëve. A dhe ti e gjeni musliman, që pretendon që është musliman, jeta ti, përceptimi ti, dashurit e ti, urrejtjet e ti, shkollimi i ti, mënyra të menduarit, mënyra e raporteve, mënyra se si aj e shë jetën, mënyra se si aj lidhë raporte dhe akte, e shefë se kur kun s'kodmojmë islam. Asë një sen nuk kodmojmë islam. Ai ndjenja dhe dëmshurit si ka të islamit. Ai Muhammed e sa me njën sikur o kanë që atë një dikush. O kanë, pengamar o kanë. E disë si informacion. Lidhje dhe dëmshurit s'ka kur gjë për ta. Kur njën emri Muhammed e sallem, atë nuk e prejkë diçka. Nësa e njën përshemu për mësam me një luft, pi luftave ka hek shumë. Apo e ka pas një smuje. Këtan nuk i le shumë për shtipje. Kjo është ka argumenton dhe zër, se tërsia këti njeriut nuk është islamit. Dhe gjëja më e rrezikshme që i ka ndodhur umetit Muhamedit alayhis salam është shkëputja e fejes prej porëve të jetës. Po, ka me në xhami, jashtë xhamisë si dalin njerëz dhe thonë tash, edhe është e njohur, si na mund xhami. Do të thonë tash mundesh me vao harame, tash mund është mu liru, tash mund është mu zbavit, se këtu nuk o gjami. Dërsa gjamia dhe zërësht me 4 mura e ka ndresh njeri për hirtë e Zotit. Ska dalim në aspektin fizik dhe në aspektin e Allahu Gjele Gjelalu pi qëtu dhe jashtë gjamia, pi murit e ndërmur. Po, shenteria që ja ka thonë Zotit që ti venit, është se na e na bashku me e thonë qësa gjami. Apo? Mirë po dikur prej korave në kone për nga meri tale i salat e selam, dikur që ndresin një gjami. E tha gjami, tha është kjo. E Allah e përmeni në Kur'an, tha e së gjami. Nuk o gjami. Ma një i tha, mëzgjit dirar. Mëzgjit vend për sejzde, gjami i zararit. Janë mledh hipokritat, ka thonë të apënë në situ një gjami, e të falë muslimantë edhe këtu, ndërsa ato bazat jetë ata. Apo? E çka i tha Allahu u gjatë, tha shko prishjau. Tash dikush thot xham, po dhe xhami shko prishjau. Se por çfarë kanë bërë? Apo sigurisht ai mundohen plot, por çhem u thot, një prej fesadeve është Kur'ani nuk merret, feja s'ka nevojë të mësuar arabisht. Tash për ideologjive të sot, mas kësaj çndrojnë mashinat forta, industritë forta, shtetet forta, s'ka nevojë të mësuar feja islame arabisht. Mund të mësuar çdo komp në gjuhën e vet. E si ka mundësi të mësuar çdo komp gjuhën e vet? Pse në medicinë nuk e bojnë, që na e dojnë ave shqip më kanë. Unë se pijen algin. As kafetin, as nuk e du vakcinën pi asoj as piksojna, e du shqip me shkry. A ki pasa idiotizmë u kjo dhezë? Dikush me të një të thonë kështu, nuk e du në e dërsa shkryje shqip. Shka e të folë, beti? Shka e të folë? Kjo medicina ka shekullo, e rajnë ti ka dikun tjetër. Ka gju latine, ka gju arabe, ka të ski dena, po. Njën i thotë, shirë, unë se qeli kompiterin, dërsa të më fole shqip ki muhe. Apo njën i thotë, tur që të më fole muhe. Apo njën i thotë, veç gjermanisht du me më fole. Po së të fole, ola. Po detyrimisht kemi mësu anglishtën. Se? Po thotë, sistemi është i kësaj në anglisht. A dhe ma dje, ke po një që kam idhe me këtë punë që ka thonë, ti edhe kur ta jep mundësin me e këtin gjuën tane, se kuptoj, thotë. Sakë si njëm të kuptu, pse? Sepse sistemi i punon gjuën anglishtë. Ti, po, e të jep një mundësin, edhe telefonin, apo? Që në telefonin e kam po, ta zojna, anglisht, sistemi. Edhe ti ta jep mundësin, thotë, cënë në gjuën do, që e qëta. Pasaj e kemi po, shpesh e herë, thotë, së në ta përkthej qëta. Pse së në ta përkthej? Së harmonizohet. Ska, thotë, fjallë, ti unë me ta afruqit, së punon. Mirë, kjo dhe zë për një materje. Materje, aparat, maqin. E shumë gjërë të satë, e këzison jetë në kësa vojtë, që ka thotë, së përkthejat kjo. Si dush me pi hapin, pije. Si dush, ban bismillah, po që ka ban, mirë po thotë, me ta bona, shqip këta, së mujna me ta konvertue. Së përkthejat kjo. Mirë, që ka thotë për fjallët e Zotit? Fjallët e Zotit, Gjellë Gjellalu. A në vezër, o shumë rëndësi që ta kuptojna ku është plasarit, ku është plasarit umeti, ku është qa umeti, dhe për ta ka parlamentu për nga meri, alej sallat e sallam. A në vezër, tani, ti këthejmi, cili është islami kefe, islami tërsishëm, mencia, pra mentaliteti, tradita, vepra, puna, zhvillimi, formimi, lidhjet, qlidhjet, pra kurorzimi, shkurorzimi, akti, qakti, blen, shet, rri, qohësh, flen, zgjohësh, qka do që banë njëtën e kësaj bote? Baza, burimi, ku te e këshyrë, a jam i lith, o shfeja, islame, Korani, Allahu Gjelluala. Kështu jemi musliman, nëse do nga muka musliman, a nëse do nga muka të shka gjetëm, është, Allahu Gjelluala, këtë fejë dhe zërë nuk e jepë kërkujna me zorë. Ha? A kemi pa dikush të i tonë këshyre? E kena gjithë që a gjeni fukara, shumë atë unë bërë problem. Pse atë ju bërë problem? Thot me e kena vendosë mi adon një milionera më si me adhajt. E që e thot dikush, ja, me zorë kena mi adon natë. E ja qelë gjepin, kena mi e kapë me zorë, ishte një qelë në gjepin edhe, ando që ishte do? A ka dëni shoqatë humanitar, apo njeri humanitar, që i thot fukares, unë e zdalë pa i morë këta. Më dhunë ka me tishtie. Po ja, vevla, unë e me dhunë ti marë, o me dhunë s'ta Allahu shpirtin ta merë pa vetë. Së të vetë a me ta morë shpirtin, sa i të ka kryuë. A me islamin së ta jepë me zoraj. A merë, pa tjetër me morë, jo s'ka pa tjetër me morë. E qka dhëtë me kuptu nga kjo, dhe zërë? Se nuk mëjnë nga, dikujtë përshimë dhëtë, po pse duhet me shtrengu që ka të shumë nga gjdo sen, mencija, zhvillimi, formimi, këtë me islam. Po ne të full për asë ka do më ka musliman, dhe se ne të full për tije. Dikujtë e ke pa, thotë, po pse ti e banë që do? Po ne të full për asë ka do më ka me Muhammedin, zezem, jo për asë ka do më ka. Njoni ka urrejtje për fejen, thot pse ti thu si shpotojnë këtë? Po, nëna të folë për atë që ka beson në Kur'an. A ti si dyshojsh te Kurani dhe tjetër tem na fol na edhe për ata ka debat. A kjo fjalë e Zotit ajo është tjetër mesela, apo? Dikush thot puna hiç besoj as pejgamber, po edhe ajo ka debat tjetër. Dikush thot unaz në Zot nuk besoj, po na tamam je ateist na edhe për ata ka, po po çdo sa ne ki po dikush shkon në spital? A të thonë ato, a na veç për veshje na këtu valla. Jo be, çka do vlim? Çi kjo dora, a çe ku janë për dorë? Apo gabim, po hasu te koma. Mirë, ti në spital ke trupin e ki atë. Njoni për zemër, për lëkur, për vesh, për qime, ku diçka unë për ketë, apo? E mirë, çka mendove, Zoti Gjeli Gjelalu? Për gjithë ka kalon gjevap. Mirë po, me zërë, me dhunë, tha Allahu Gjeli Vala, la i krahe fit din. Andaj dhe zërë, para se me përfundu, apo masit përfundojnë dispozitat, lezën e surin e al-Bakara, lezën nga surin e al-Bakara, është ajka e Kur'anit. Pasit sosën kitë dispozitat, shiro? Pasit sosën kitë dispozitat. Dispozitat sosën vezër, pra para sadakajës, sosën me ajetin kursi. Tani na jemi të ajeti 208. Hasnë në Kur'an atje, dhe pak para se musos, ha, sureja. Ajeti 255. Ajeti 255, qka thot vezër? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ajeti kursi. Mirë, me qka përfundon vezër? Shire? Pasi të përfundoj, pasi të vjen ajeti kursi, deri në fund vezër, mo nuk kemi dispozita. Kemi dispozita të sadakas. Për ata shka dojnë me dhonë vetën për Allah, komplet. Mirë, mas ajetit kursi, vezër, shfarë thëtë Allahu Gjeli Gjelalu? La ikrahe fit din. Ketë që të shka i shpjegum na, kër kujtë me zërë që ajapna. Me zërë që ajapë. Ketë që të dispozita të mranë, dikush të të shumë mranë ka na kjo. Apo do këtë ranë po? Në regull jemi. Këto për atë shkëtë me punu me këta. Në më nënë, nuk mund edhe zë na tash. Rëndësin që ka e shojmë në islamot, kjo shumë ranë. Po jo, kjo atë full për atë shkëtë dojnë. Për shemull, marë një shemull tjetër, lezë. Njani për shemull thotë, shumë kam qefë mu bo doktor. Po, i thoi njërzit shko të filan alani, që aty e kje. Hinë shkollë, e të kazonaj që ka duhet. Edha ja kazon planin, hartën, qëtu, e qëtu, inshallah, si të shkoj shkejt me zëgzes, bo është mjek. Mi thonë ki, jo, në që shtu zdu. Po, anë i dhe thotë lekit, po. Jo, në thotë du mu bo mjek. Po, anë i dhe që rrugë, ko është. Jo, nuk du shtu. Qka do, Allah? Allah u gjitha thotë, kjo është rrugë e gjenetit. A thonë, jo, në kështu ranë, smujë në kështu ranë. Po, anë i dhe që ki rrugë e gjenemit. Jo, po, nuk du në gjenem. Po, ku do, Allah? Në ka njëherë, du të mi apopi, ka e në ku do me shku, Allah? Du në gjenet, sa po e shumë arat? Po, ku, ta në flenjë? Ama jo, më së më flenjë, më sa njësë, unë jam hipokrit. Po, së mundë të ndryshe. Mon, ti, o e pranon islamin, o nuk e pranon. Nëse e pranon, ka dispozita, nëse se pranon, ka dispozita, të cilat i bartë në veti. Kullu insanin, thëtë Allah u gjë, gjdo insani, këna mi avarë, librim qafë. Ha? Elzemnahu, ta i rahu, fi unuki. Në qafë, javarë nga, farë, fletushkën. Pra atë fletën e jetës e vetë. A në vezër, në islam, ma në me kjo shumë në nësim nga se jetojmë në botë shumë të kokë lavitur. Shumë interesant. A në vezër, a jeti 210, shumë është interesant. Shumë është interesant. Këtë që tash ka e thalë vezër, para përgaditje me hitën që ka jeti tash 210. Pra a i cili nuk e kupton a jetin 208, Allah ja bi ajetin 210. Islami s'po mduket mu qështu, po unë e s'pedu qështu. Andaj shetë njështë thonë, pse islami përzijet në shkollë, përzijet në veshje, si do mos grujës. Pse përzijet islami për shemull, qka ka islami me këngëtartë? Po atë e shashtrisën i dunjave. Atë janë të ju bom njëzën model, mu vra, në një prej statistikeve të psikologave, për vrasit e shumëta në komunikacion dhe ndeshjet e shumëta, e kanë pa se është muzika, allo. Muzika. Muzika e çorodit, muzika e cila njërin e qetë prej tërsijës vetë. Veç mu ka dhu diçka që unë jam, apo, dhe pastaj u shua një familje. Kanë mu shu qëmë familje nëse se nali këtë punë. Kanë mu shu qëmë familje. Pro, industria atje, njëni ka po një muzika atje, e marë një fmin qaf atje. Se? Sepse ki një çorodit, një sharlatan, një i pa kontrolu shumë në gjenjat e tina, mundot mi ka dhu botë se unë i kam katërguma. Shëtiti me to. Po këti këna ka katër, Allah. Ata është da du të mu tranura këtë se e kiti në vetura. Mi po shikosh ka vanë, vezër, shëjtani? Andaj, ne duhet të kuptojnë këtë pikë, vezër, shumë nënësi. Se islamin nuk duhet të komentojnë me qefet tona. Me ata se mu po më përshtatë të qështu, hajtë të qujmë islami. Jo, këtë për shembul. E kemi shumë ullu me shumë për i gjarave. Islami vëzër është e mbrenshme dhe jashtme. E mbrenshmja dhe jashtmja. Ajo, qka i thunë, e mbështjel, ja. Mbështjelsi. Ti mund është qka të duhesh me mbështjel me diçka dhe me qujta ti. Apo? Shumë, mbështjel ti në rakije dhe thu, pije freskuse. A muslimani thotë, o, rakiko ka. Ajo, pije freskuse. Ti mund është me shti me një diçka helm. Edhe me shujtu ilaq. A e helma. A e ndronë mbështjelsi për bërjen? Ska mundësi. Thot dikush punë për ilaq e pita. Për çka e ke piti se di. Shkot e mjeku shpejt se mund është mi po pasojat. Apo? A në dhe zërë, edhe në islam. Na mujna me mbështjel, gjdo sanë. Epshët tona, tejkat tona, islam o kjo. Po të zoti? Qka i thënë Allahu Gjellë Gjellal? Qka kina mi thënë Allahu Gjellal? A i thëta, fejen teme, ti e vendosa, a unë e vendosi. Ti emnin tanë, vëllaj, njani pineve, që me, ta thjezojna mas thjeshti. Njani me thonë, o dhe, bjema Facebookin tanë se pëm duhet mu, që ma akunti. Qa i thuti? Kush i ebe ti? Kush i e ti? Apo, njëri gryje zves du të mjadon Facebookin, pse? Privatësi. Shpesher du të mjadon pizorit. Apo, s'ka lidi. Mi po, mu kondi i kur pash ma lartë. Pse me talonën ti? Bema telefonin. Kush i ebe ti me talonën telefonin? Jo privatësi. Kini pa të sa njës, kështu sit atje. O ti haram e kime këshirë. Dëgjime, po, atje në tavolin këtu e ma veshën. Për nga me sa më ka thonë, shkrin plom Allah. Pse? Po s'po duhem me mni, o ti, s'po duhem me mni, une. Mirë, njëri me njërin, për nga me dhe se më thotë, nëse e dëgjon, ti inza, a i zdo me të një, shkrin Allah u plom. Mirë, për fejnë e Zotit, qysh, bëma mua kontin. Të një nga konë me të bëmë. Kjo ka fej, kjo hierarki, ka për nga merë, njërë që kanë dikë për nga merën, dhe ata që ka e njojnë për nga merën, në shpjegojnë këtë punë. Na nësë, o e dojmë e morë për jasaj që ka është burimore, apo nuk e marëm. Andaj dhe zërë, në islam, nuk ka, unë që ka së pëdu me hi. Unë që ka së pëdu me hi. Jo s'ka mundësi. O hinë tërsisht, o nuk mund është me bëhë dhe vera me fejnë Allahu të barek e vëtjala. Pasaj të Allahu Gjellë Gjellalu, dhe mos i ndjekni hapat e shejtanit. Këtu vezër ka ndonë djetarët, pse ka përmenë Allahu mos i ndjekni hapat e shejtanit dhe nuk ka thonë mos i ndjekni shejtanin, dhe kjo shumë rëndësi, vezër, shumë rëndësi. Nëse ka ndonë djetarët, shejtanit nuk i shkon pas askush një herazi. Tërsisht, par një herë. Komplet. Shejtanit mi thonë, unë jam, hajdi mas, nuk vjen kërkushtë. Qfar? Khutuat. Hap pas hapi. Hap pas hapi. Adhe nuk ka devijuar dikush në devijim, vetëm se ka shkua pas hapi. Pasaj është bo natyr. Andaj keni pa njerit kër i bëhat natyr, vezër, për ulja, shumë, kër për ullet, ko gjatë. Pasaj mi thonë, qoje mi disin, thot, kam dhimta. Pse? Se kenejt ko gjatë, i nështruar. Andaj keni pa njerit, qësirat, janë mësu mi u bo servil kitë botës, pasaj i thuti, o, qojeve kryin, mos e ka deket veri. A ja, thot, unë jam mësu kështu. A në rëkështu. Apo, shiko, vezër, më varë që ishë mësu është. Pasaj do këtë ranë me uquë. Andaj që ishtë mësosh, që ishtë ta përgadit është vetën, ashtu edhe jeton jetën. Tha Allahu te bareke ve teala, mos i shkoni hapave. Shejtani nuk thot ajde mas muhe, hapa. Andaj thot Ibn Gjeuzi, ka thonë disa sahabe. Shejtani t'i jep 99 këshilla të hajrit, ta ka bo hazër 100 me të shtin sharrë. Mone me dhe kjo është. Kështu e kanë kuptu dhe zë shejtanin njëste parë. Shejtani mune me t'alani nasihat. Që, për shumë, Ibn Gjeuzi ka përmenë në librin Telbisu Iblis, mashtrimet e Iblisit, ka thonë dhe prej mashtrimet shejtanit është, për shemull, është i njëni me falë namazdate. Thotë falë namazdate se shumë e vlefshme, se e ka vërejtë se kje do namazin. Ka thonë shumë e vlefshme me falë namazdate. Thotë, shejtanit nuk e pengon deri para sabajt. E para sabajt i ban hujum me meshtin gjum. Pse? Se tani ka me e bon i sharki, ka me lën farzin e sabajt. A e kuptohet dhe zë? O ta natën e i thotë, falu. Bile, me e kapë dhe një fizikë, kështu, trupi, dhe një dëmbeli, thotë, që ishë bërë pele namazin e natës? Që bërë falu? Apo, pse sa i e di se ki nuk i përgadit me bashku mes namazin natës dhe farzit sa bërë? Dikush thotë, po edhe sahabat dhe kam bërë, po ma e koni përgadit. Ti si e. Apo, a në shikohet dhe zë? Dikush më në thonë, shejtoni jep këtë nasihat? Po e jep. Nësa i në fund qëtë? Apo, a në kanë thonë plot pi të parëve. Kur'anin mos gruas huaj as Kur'anin mos jamso. Apo disa thot, po pe ju baj davet o gjë. Davet? Qysh mund hanam ju baj davet subhanallah. Qysh mund është andaj tha njëri prej autorëve të Egjiptit tha, nëse e ke vendos me lut me zjarr, kur të kallësh më zbërtit. Ti edhe po do me lut me zjarr. Mos ani u kalla, ke dunjaja shumë, ti a e pa të vendosë atë me lut me zjarr. Ku të luish me zjarrin? Pse po bërt atësh? Pse klith? Kujt, pse gjithë kjo britim? Andaj për shembull, shiko sa lart kanë shku vëzër, kanë dhënë gruajas huj. As Kur'anin mos jam sa. Pse? Sepse shejtani thot, mësoja Fatihan se kjo se di. Apo? E ku përfundon kjo vëzër? Ku përfundon? Po na e dinë ku përfundon. Allahu na rujt. Andaj Allahu thot, la të tebi'u khutuati shejtan. Mos i shkoni pas hapave të shejtanit. Thot Allahu gjelluar, atë e keni armik të hapt. Pra thamë se s'ka arbushim me shejtanit. Pasat thot Allahu te bareke ve teala, fa in zalaltu min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. E nëse rëshitni, pas këtij sqarimi të qartë, pasi ju kanë ardhur argumente të qarta, dijeni se Allahu është aziz. Kam thënë dietart, pse e ka përmendur Allahu, dijeni se Allahu është aziz, mos t'ia morë mendja dikujt. Kështaj ka përmendur Mukethiri, Ibn Xhiriri dhe plot pjolë mave. Kam thënë mos t'ia morë mendja dikujt, se Allahu i çon këto pejgamber, e zbrit to libra, e zbrit Kur'anin, edhe i thirr njerëzit, o ju njerëz, o ju njerëz, o ju njerëz, edhe dikush ja kthen shpinën. U fa'lamu anna Allahu azizun hakim. Dijeni se Allahu ju dënon para çka se ka zbatu. Unë, njani me thirr Allah ti për ditë. Për ditë, nduosh, nduosh, nduosh se kam njerëz. Apo. A mendon se çast let kam të lënë? Njëtën e kësaj bote. Apo. Ti mos më shku marrë kështu në raport me firmën. Je i punësuar me një firmë. Edhe shkon një ditë ato mesazh. Ke munguaj. Dy ditë ke mungu. Tre ditë ke mungu. Jo ni thot shumë mirë kanë. Kto veç po thoj kanë ke mungu edhe kur gjò. A bash çështo? Cili budall thot, kto po thoj kanë veç ke mungu. Jo me veç një ditë kur shkosh, stanjojn emrin. S'lan me emrin apo? Kjo jetën e kësaj bote. Po ti sa ke menue me mungu. Sa ta ka marrë mendja? Punë thash një pas vjet mungoj. Po unë besoj edhe në punë edhe në rrok. M'jepni mua. Çështo ndo apo? Unë i besoj, keti besoj. Çka vezon Allah? Kjo do zbatim. Kjo do mujetu me këta, kjo do dhe mshuri, kjo do damart mi lidh me këta. Apo? E tani dhe zër, Allah u shatat, fa'le mu, dijeni, që këtë Kur'an që e kam zbritë tëne, a ja mërë me një dikush, këtë shkon huqa? Këtë të penga mërë që ka Allah i ka qua, këtë shkon huqa? Allah i ka dënu popin këtë dunja. Andhe Allah u gjitha, që farë i thënë të Arabve? Shkoni Arabt, kërë i ka zbitë Kur'an i ka qenë, nga di që në Arabik. Shkoni i thënë të? Po, jo, as pibini ka shami, Arab shkoj shenë sham. E mirë, tu i ra ka shami, ka përseshën dhe zër? Një pjesë, ka Jordani, i sot shumë. E një Jordani dhe zërë, qëfar ka? E një Jordani është deti i vdekur. E në detin i vdekur, pëse ka me ti vdektaj? Janë shenjat e Zotit që i ka shkatru një popull dhe zërë. Një popull e ka shkatru Allahu për një gjuna e popull tjerë. Andaj Allahu gjelë dhe qëfar thotë? Fa'le mu, dije një mirë. E kjo dije, kërë thojë dikush dije. Dije, po të thamë. E Allahu po thotë dije, se unë jam i fortë. E pëse e vanoj, ti e din se si aban me çështën tonë. Pastaj ka thon Hakim i urt, ka thon dietor, i urt se e vanon, edhe i urt kanë e ulzon edhe kanë nuk e ulzon. Te bareke u teala. Pastaj ajeti i fundit vezër, edhe me këtë e përfundona që ta përfundona këtë faqe. Ajeti 210 i surës Al-Baqara çfarë thot? Dhe lidhen tani vezën mes ajeti 208 dhe 210. Çikush ka thënë Allahu xhelala. Hal yanzurun illa an yatiyahum Allahu fi dhulalin min al-ghamam wal malaikatu wa qudiya al amru wa ila allah turja'u al umur. Kjo ajo bazë nuk do shpjegim. Kanë thënë dietart, kjo është çortimi për ata që nuk i ndjekin ligjet e Zotit. Thot Allahu xhe, hal yanzurun, kanë thënë dietart, ma'nahu hal yantazirun, madha yantazirun. Thot Allahu, çka janë të prit? Allahu drejtohet këtij njerëzimit. Çka jeni të prit? Pse nuk i dorëzoni Zotit xhe xhelalu? E këto vëzërhim, fillimisht na musliman, që ka dojna, në në musliman, në kena besue. Allah thot, hel janë durun, pra, qka janë të prit? Pse nuk prit? Pse nuk hinë islam? Qka janë të prit? Unë, kipa njës thot, që edhe pak? Që të ndrejqeve që ke qpi? Qka janë të prit, Allah? Të e disa njeri ka shkut në tull. Në tull anë gjimë, si ka me. Të e disa njeri, për shumë, para penzionit kishë pas dhek, rametlija. Cëri rametlija? Rametlija cili ka punu veç për këtë unjo? Jo, rahmetin Allahu të marrë veç ai cili jeton me fejnë e Zotit Gjellë Gjellal. A me shiko këta jë bëzër, dhe gjojë mirë të shpia. Helion dhurun, qka janë të prit njërzit? Illa enje tje humullahu fi dhulelin minë dhe kamem. Apo presin që Allahu kjo vena? A me kam i ardhë ditë. Thëtë Allahu Gjelluara. A presin ata që Allahu kjo ven? Mere, dë bardha. e re, të sa cjellin shi, minë në gëmem, dhënë, re, kur mledhën, plot, kjo ka me qenë skena ditë të gjikim, dhe zërë. Kur Allahu Gjellë Gjellalu ka me ardhë për me, gjikume së robëve. E lusme Allahu që Allahu në lesën atë ditë. Thotë Allahu të bare kjo e tala, wal me la i këtu, edhe me laqët. Pra Allahu Gjellu ala, vjen me me laqët. Sigur që ka përmenë Allahu të bare kjo e tala, në surën, El Fejl wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dhe atë ditë vjen Zoti jot bashk me melaçe, saffan saffa, drejtume vi. Për çka vjen Zoti atë ditë? Veç për mi xhikuar njerëzit. A mund të shoh vana mendoj njëri sa është i rëndësishëm? Allahu vjen mi xhiku. Dhe ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadithin e kanë dhënë Imam Buhariu, gjykimin Allahu vetë e ban për çdo njeri. Apo keni pa vëzër për shembull që ta kuptosh çka do të thonë Allahu gjykimin e ban për çdo njeri. Keni pa për shembull kur shkosh shumë prej vendeve, organizatave, administratave, ka hierarki. Të para dikush te dera, pastaj dikush më andej dhe ka hierarki dhe dikush është drejtori, dikush është drejtori gjeneral, dikush drejtori në fushës e kështu me radhë. Cili zakonisht njerëz i mirë kur ta kryej punën del apo? Nëse ke pas punë administratorin e kryej punën del apo? Mirë. Pa më doni vëzër. Me thon dikush për shembull këtë dunjë. Ti shkon e lip dikush. Edhe thot ti e ato të lipa i madhe tash, e drejtori. Ti kupton se diçka kona më e madhe këtu. Pse ato lip tash ai? Për shembull, ti më shku me bleni buk. Supermarket. Buk, thjesht. Edhe ajo shitësi apo shitësi me thon, zotnik prit se po të lip ai kryesori i dyqanit. Ti e kupton se unë mas i kom marr për buk shumë duhet ai hiç. Me automatizëm ti e kupton se çështja ka shumë me buk. Ka diçka tjetër këtu, apo? Mirë. Kjo jetën e kësaj bote, apo? Para ndodhe zër Allahu që thot, "Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah?" A janë të prit Allahu më ardha? Po kam ju ardh. E ditën e Kiametit, dhe zër. Ai i cili e pret gjykimin është Zoti Xhelel Xhelal. Ndërsa gjykimi ka me hetë në shumë faza. Herë ka më gjujtë në peshore. Herë ka më lexu vetë për njerit. Herë me laqët. Kanë me dëshmu. Herë durth, kam, goja vetë. A, e kumë ba, e kumë thonë. Dora thotë, e kumë prekë. Kama thotë, e kumë hecë. Apo, shumë gjykime. E në fundë këtë hëtohet njëri, Allah thotë, one gjykoj. Lejse, bejnehu, bejnehu, turgjumen. Thotë pengamberi sallallahu alaihi sallam, mes njerit dhe robit, si cëli prej neve, s'ka me Zotin turgjumen. Për këthis. Më thonë, për të kuptoj, ku kam gabu? Hasha vë kella. A ishe nga ka kryuë, nga din mirë. Njani me thotë, qëfar gjuë e kina me fojnë? Qa e diti? Apo, qa e diti? Dhe disa djetarë kanë thamë, do të fletë Allahum me robrit, me gjuën e Kur'anit, e qysh kanë me morë vesh njerëzit, a ishe të kam su që gjuë qka e diti, ta mësonat tjetërën. A ishe të kam su që gjuë qka tje e folë, a i ta mësonat tjetërën. Edhepse, a i të thonë se Allahu Gjellë Gjellalu, do t'ju fletë njerëzve ma ta qka, çka e din, ndërsa ne nuk e dim hakikatin e realitetit se si do të ndodhë gjykimi. Thotë Allahu te bareke ve teala, a çka a presin ata tjetër, poshtë që t'ju vjen Allahu me re dhe me melek, wa qudhi el amr. E a ditë më sos puna. A ditë vëzër, o sos puna, s'munësh më këthi më. Me thonë, këthem edhe njëherë, kam gabu, jep me një shansë, s'ka mundësi. Andaj Allahu Gjellë Gjellë ka përmejnë në surën El Araf, edhe në surën El Furkan, edhe në surët të shumëta të Mekës, se ata që do të dalin ahiret prej zullumqarëve dhe kriminelëve dhe gjunaqarëve, çfarë do të thonë vëzër? O Zot, kthena. Kthena. A i kthena Allahu? Jo, si kthena. Kurt nuk i kthena. Për një udhtim që s'kthehej kur, vëzër, sa duhet përgatitje? Njëri shkon deri në Turqi, deri në Struk, deri në Gostivar, përgatitet. Në Amerikë, shumë ma shumë përgatitet. Edhe pse ban plan mu këthije. Po për një udhtim që ti s'kthehesh kur mu, sa du mu përgatit? S'kthehesh më ti. Ata që kana i kena përcjel dhe zinë akhirat, ato s'vinë mu. Kur nuk vinë mu. Dere sa të takojnë Allahu në Gjellë Gjellalu. Ti shkthi diku që i shkthi Muhammedi, sa vëzallem. Po s'kthej ataj. Se? Se Allah e ka bolis. Qka të Allahu? Va kudhi el amr, kudhi el amr. Atëher, edhe këta kudhi el amr i kujtohet, përmenu në gjeratën në shtunës, qka të më dhonë kada? O prej. Më kader, o shkrujt. Kada, o realizuar. Thetë Allahu të bare kjo e tjara, wa ila Allahi turgja ul umuru, dhe këtë qështet kanë muktit e Zoti. Dhe kjo është prej ajetën dhe zë që ka përmen djetarët, se Allahu nuk i ngut qështjet e veta, sepse krejt të ajë kanë muktit. Dhe kjo është me ana, që ka i thënë djetarët, me ana latif, një dobi e hol, të sënë kanë përmend dietarët, wa ila Allahi turja'u al-umur, apo është lezuar qiraat wa ila Allahi tarji'u al-umur. Dhe te Allahu, pra ajeti ka dy mana. Te Allahu kthehen vet punkt. Edhe kuptimi i dit te Allahu ja kthejn punkt. Pra kuptimi i parë vet çështjet shkojnë te Zoti dhe kuptimi tjetër çështjet ja bin Zotit. Çështjet ja bin Zotit. Cila do janë me ana të sa harmonizon njëra me tjetrën, ajo që ka duhet ta kuptonë, s'ka dhe një gjë që nuk thejet në fund të Zotit. Wa ila rabbi kel munteha, ka thonë Allahu te bareke ve teala, veç të Zotit nalët gjithë shka. Veç të Allahu nalët gjithë shka. Kreje që është kam përfundua, që ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallem, Allahu gjellë gjellalu e merë qilën, tokën, ujrat, detrat, vejën, edhe i shkun dorën e vetë. Dorën e vetë. Dhe thotë, ejnë lë gjëbbarun, ejnë lë mutekebbirun. Ku janë mendje më dhejt? Ku janë kryje më dhejt? Ska, së folë kërkush. Andaj për nga meri jonë, sallallahu alaihi wasallam, kërë e përmeni këtë dhe që ka tha, subuhën, i madhë, shumë madhërishëm, dhil kibria, Allahu e mban vetën shumë më të madhë, dhe i kohije, së është zëtë, dhil gjëberuti, i cili, kur godet, godet shumë. E lusmi Allahu në gjellu ala që Allahu të në trajton me rahmetin e tina, me mëshirën e tina, kur të takojnë Allahu në të bare kjo vëtale, e lusmi Allahu në gjellu gjellalu, që Zotë i unë të bare kjo vëtale, kujdo që ja kemi qëllue, Allahu të nashpëvlen, kujdo që kemi gabue, ka shimë për e meje dhe për shetanit, e lusmi Allahu në që Allahu të në falë, e lusmi Zotë i unë gjellu gjellalu, që kë Allahu të bare kjo vëtale, të në mundëson jetët tona me mbush me islam, me jetu me islam, e lusmi Allahu në të bare kjo vëtale, që Zotë i unë të bare kjo vëtale, kujdo që ka musliman, Allahu të ndihman, fukarat, skamnorët, Allahu të pasuron, e lusmi Allahu në të bare kjo وتعالى شزوتي انجل جلاله ظلم شارد درمت بيتي تشبرت الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين